काका झूठ मत बोलिए, मैंने बालकनी से देखा वो हीरी थी, सफेद कपड़ों में और ब्लैक शॉल में, और उसने ब्लैक शॉल से अपना सिर ढका हुआ था। प्लीज मुझे बताइए हीर क्यों आई थी? हर्षवर्धन ने जिज्ञासा के साथ पूछा। हर्षवर्धन के चेहरे को देखकर काका को हंसी आ गई और वह हंसते हुए बोले, क्या बात है हर्षवर्धन, दो बार ही मिले हो हीर से और दूर से भी पहचान लेते हो। हर्षवर्धन ने भी मुस्कुराहट के साथ ही कहा, काका क्यों परेशान कर रहे हैं, बता दीजिए ना हीर क्यों आई थी। काका ने जान पूछ कर हर्षवर्धन को छेड़ते हुए कहा, तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि कहां वो और कहां तुम, मैंने तो साफ साफ इनकार कर दिया। हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और नाराज होते हुए कहा, काका प्लीज बता दो ना क्यों आई थी, वो किसी मुसीबत में तो नहीं? काका ने हवेली के अंदर जाते हुए कहा, बेटा हीर को तो पाला ही मुसीबत में है, बेचारी जब से पैदा हुई है मुसीबत उसके आसपास ही रहती है। हर्षवर्धन भी काका के पीछे पीछे हवेली में आ गया और बोला, काका आप मुझे सच में नहीं बताएंगे हीर क्यों आई थी? ठीक है मत बताइए, मैं कमरे में जा रहा हूँ। हर्षवर्धन सीढ़ियों तक पहुँच गया। काका ने उसे रोकते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुम बाग में क्या हरकत करके आए हो उसके साथ। काका की ये बात सुनते ही हर्षवर्धन पलटा तो नहीं, लेकिन उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। हर्षवर्धन ने मन ही मन खुद से कहा, क्या हीर पागल है, क्या वो ये बातें भी काका को बताकर गई है, क्या वो काका से मेरी शिकायतें करने आई थी, क्या सच में हीर को इतना नहीं पता कि जब कोई लड़का किसी लड़की के करीब जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, क्या सच में उसने काका को ये बता दिया कि मैंने उसके गालों को अपने होठों से छुआ था, सच में हीर को ऐसा बताते हुए शर्म नहीं आई होगी। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था तभी उसके कानों में फिर से आवाज आई, कुछ पूछ रहा हूँ बता दो बेटा, क्या किया है तुमने आम के बाग में। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आधी रात हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आए थे। सब कॉरिडोर में डॉक्टर का ओटी से निकलने का इंतजार कर रहे थे तभी एक नर्स बाहर आई और शिवाय को देखकर बोली, मिस्टर रघुवंशी हमें ब्लड की जरूरत है, बी नेगेटिव ब्लड हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जितना अवेलेबल था हमने शौर्य राजपूत को चढ़ा दिया, अब हमें और ज्यादा ब्लड की जरूरत है। शिवाय कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही राजवीर बोला, सिस्टर मेरा बी नेगेटिव है, मेरा ले लीजिए। राजवीर नर्स के साथ चला गया। करीब आधे घंटे बाद राजवीर वापस से शिवाय के पास आ गया। चारों फिर से डॉक्टर का ओटी से बाहर निकलने का वेट करने लगे। करीब एक घंटे बाद ओटी से डॉक्टर निकले और नजरें झुकाते हुए बोले, सॉरी मिस्टर शिवाय रघुवंशी, हम शौर्य को नहीं बचा सकते, उनकी पल्स काम नहीं कर रही, कुछ ही देर में उनकी डेथ हो जाएगी। ये सुनते ही दृष्टि का रोना तेज हो गया। पूर्वी उसे जैसे तैसे संभाल रही थी। शिवाय के दिल में एक दर्द सा हुआ, उसने आंखें बंद की तो उसे शौर्य के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आने लगा। बचपन से लेकर आज तक उसने शौर्य के साथ बहुत मस्ती की थी, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, बार में पार्टीज, उसके साथ क्रिकेट खेलना, घूमने जाना, राइडिंग पर जाना, सब कुछ याद आ रहा था। राजवीर ने गहरी सांस ली और शिवाय को देखा जैसे कह रहा हो, अब तो आपको तसल्ली मिल गई होगी, जा रहा है वो हमें छोड़कर। शिवाय ने अपने माथे पर हाथ रखा और उसे एकदम से गुस्सा आ गया। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से लगाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, शौर्य मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा, हमने प्रॉमिस किया था कि जब हम 60 साल के होंगे तो साथ में एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे और तुम कह रहे हो कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर जा रहा है, हो ही नहीं सकता, शौर्य वादे का पक्का है, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। राजवीर ने जैसे तैसे करके शिवाय के हाथों से डॉक्टर का कॉलर छुड़ाया। शिवाय ने गुस्से में राजवीर को भी हल्का सा धक्का दिया और बोला, क्या बोल रहा है ये डॉक्टर, क्या बोल रहा है, शौर्य हमें छोड़कर चला जाएगा, ऐसे कैसे छोड़कर चला जाएगा, शौर्य आज ही दिन में मुझे चैलेंज करके गया था ना कि वापस आएगा बदला लेने, अपनी बहनों की बेइज्जती का बदला लेने, तो अब बिना बदला लिए कैसे जा रहा है, नहीं जा सकता मुझे छोड़कर, मैं साले को जाने ही नहीं दूंगा। दूसरी तरफ दृष्टि का रो रो कर बुरा हाल था। दृष्टि बेंच से खड़ी हुई और जमीन पर बैठ गई। दृष्टि को संभालना पूर्वी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। राजवीर भी दृष्टि को देख रहा था तो उसकी भी सांसें रुक रही थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो दृष्टि को संभाले या शिवाय को संभाले, लेकिन राजवीर को शिवाय पर गुस्सा बहुत आ रहा था जिसे उसने अंदर ही अंदर दबा रखा था। शिवाय ने खुद को कंट्रोल किया और धीरे कदमों से शौर्य के कमरे की तरफ जाने लगा। शिवाय ने शौर्य को देखा जो बेजान सा बेड पर लेटा हुआ था। शौर्य के बाजू पर पट्टी लिपटी हुई थी, सीने पर भी बैंडेज की हुई थी। शिवाय की आंखों से आंसू बह गए। शिवाय धीरे कदमों से शौर्य के पास जा रहा था। शिवाय अपने आंसुओं को रोकना चाहता था, लेकिन शायद आज शिवाय के आंसू उसके कंट्रोल में नहीं थे। शिवाय का दिल और दिमाग दोनों ही खड़े हुए रो रहे थे। शिवाय शौर्य के पास जाकर खड़ा हो गया। शिवाय ने धीरे से कहा, शौर्य उठ जा, तू अपने वादे से नहीं मुकर सकता। तू मुझे चैलेंज करके गया था ना कि शेर दो कदम पीछे हटता है तो चार कदम आगे बढ़कर शिकार करता है। ले, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कर ले मेरा शिकार। उठ जा शौर्य, मैंने तेरी बहनों की कितनी इंसल्ट की तू भूल गया क्या? बदला नहीं लेगा मुझसे, एक तू ही तो है जो मुझे टक्कर दे सकता है। उठ जा शौर्य, चल शौर्य उठ जा और ज्यादा परेशान मत कर। लेकिन शौर्य ने रिएक्ट नहीं किया। शिवाय ने शौर्य के बराबर में देखा जहां हार्टबीट मशीन रखी थी। शिवाय ने स्क्रीन पर देखा तो शौर्य की हार्टबीट डाउन होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में ही वो हार्टबीट रुक जाएगी। उस मशीन को देखकर शिवाय का दिमाग घूम गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा शौर्य? मैं कह रहा हूं अगर तू नहीं उठा तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। उठना तो तुझे पड़ेगा, अगर तू नहीं उठा तो मैं तेरी बहन को अपने साथ रघुवंशी मेंशन ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वहां राजवीर आ गया। उसने शिवाय को संभालते हुए कहा, सर बस कीजिए, शौर्य बस कुछ ही पल का मेहमान है। शिवाय ने राजवीर का हाथ झटका, फिर राजवीर की बाजू पकड़कर शौर्य के सामने लाते हुए कहा, देख भूल गया ये हमारा सीनियर था, इसने हमारे कितने असाइनमेंट बनाए हैं। तुझे पता है इसने खुद को मुझे बेच दिया। पता है क्यों बेचा? मैं तुझे रीजन बताऊंगा ना तो तू मुझे उठकर अभी कहेगा। शिवाय तू सच में बहुत कठोर दिल का है। शौर्य ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया था। शौर्य की हार्ट बीट गिरती जा रही थी और धीरे धीरे शौर्य की हार्ट बीट रुक गई और स्क्रीन पर एक बीप की आवाज के साथ एक सीधी लाइन आने लगी। उसे देखकर शिवाय का दिमाग खराब हो गया। शिवाय ने पास रखा एक जग उठाया और स्पर्श पर दे मारा। शिवाय ने उस कमरे में रखे छोटे मोटे सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। शिवाय ने जोर जोर से शौर्य के पलंग पर मारा और चिल्ला कर कहा, कुत्ते कमीने उठ जा कमीने, उठ जा साले गधे बंदर, उठ जा। तू ऐसे नहीं जा सकता साले, तू इसीलिए जा रहा है ना क्योंकि तू बिना लड़े जीतना चाहता है, लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। तू यही चाहता है ना कि मैं जिंदगी भर गिल्ट में रहूं? मैं गिल्ट में नहीं रहूंगा, तुझे कुछ होने ही नहीं दूंगा, तुझे वापस आना होगा शौर्य। राजवीर ने शिवाय को संभालते हुए कहा, सर शौर्य जा चुका है। शिवाय को गुस्सा आ गया। राजवीर की बात को नजरअंदाज करते हुए उसने शौर्य के पास आकर उसके सीने में एक पंच मारा। तभी शौर्य की हार्ट बीट चलने लगी। राजवीर ने देखा तो हैरान हो गया। राजवीर ने शिवाय को पीछे से पकड़ा और बोला, शौर्य की हार्ट बीट चल रही है, डॉक्टर को बुलाना होगा। शिवाय ने मशीन को देखा जहां शौर्य की हार्ट बीट वर्क कर रही थी। राजवीर ने चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाया और कुछ ही सेकंड में डॉक्टर वहां आ गए। डॉक्टर ने इशारे में राजवीर को वहां से जाने के लिए कहा। शिवाय वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन डॉक्टर के कहने की वजह से राजवीर उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले गया। राजवीर ने दृष्टि से कहा, दृष्टि शौर्य ठीक है, उसकी हार्ट बीट चल रही है, प्लीज तुम रो मत। शिवाय अभी गुस्से में था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। शिवाय बार बार शौर्य के पास जाना चाहता था, लेकिन राजवीर ने उसे पकड़ रखा था। शिवाय ने कहा, छोड़ दे राजवीर, तुझे नहीं पता शौर्य बहुत ठीक है, वो कोई बात प्यार से नहीं मानता, उसे हमेशा ब्लैकमेल करना पड़ता है। लेकिन राजवीर ने भी शिवाय को कस कर पकड़ा हुआ था। राजवीर बोला, सर वो ठीक है, ठीक हो जाएगा, आप खुद को संभालिए। करीब 45 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, शौर्य अब काफी हद तक ठीक है, ये चमत्कार कैसे हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मेडिकल साइंस में मैंने पहली बार देखा है कोई मौत की दहलीज से वापस आ गया। राजवीर बोला, शौर्य कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर बोला शरीर के दो हिस्सों में बुलेट लगी है, तो ठीक होने में तो टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे। उन्हें यहीं हॉस्पिटल में रहना होगा। दृष्टि ने आंसू पोंछते हुए कहा, डॉक्टर कितना खर्चा आ जाएगा? ये बात सुनकर शिवाय और राजवीर दोनों हैरान थे। शौर्य और दृष्टि दोनों ही राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस फैमिली के पास बेशुमार दौलत थी। दृष्टि का डॉक्टर से ऐसा पूछना राजवीर और शिवाय दोनों से हजम नहीं हो रहा था। तभी शिवाय बोला, दृष्टि तुम टेंशन मत लो, पैसे मैं सबमिट कर दूंगा। दृष्टि ने थोड़ा स्वाभिमान के साथ कहा, ठीक है मिस्टर शिवाय रघुवंशी, जब मेरा भाई ठीक होगा तो वो आपके सारे पैसे चुका देगा। शिवाय को दृष्टि की बात चुभ गई, लेकिन शिवाय ने तो दृष्टि को इससे भी ज्यादा चुभने वाली बातें बोली थी, इसलिए शिवाय ने दृष्टि की बात इग्नोर कर दी। राजवीर ने दृष्टि से कहा, अब शौर्य ठीक है, तुम हवेली जाकर रेस्ट कर लो, शिवाय सर का ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, आज रात रेस्ट कर लो, कल सुबह आ जाना। दृष्टि बोली, मैं भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और मेरी आरू, उसे भी तो मेरी जरूरत होगी, उसे होश आएगा तो वो भी तो पूछेगी कि उसकी दृष्टि दी कहाँ है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, मेरे भाई बहनों को मेरी जरूरत है। राजवीर ने पूर्वी की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो प्लीज इसे ले जाओ, इसकी हालत अब यहाँ बैठने की नहीं है, इसे रेस्ट चाहिए। पूर्वी के बहुत ज्यादा समझाने पर दृष्टि पूर्वी के साथ उसके फ्लैट में चली गई, लेकिन शिवाय और राजवीर एक सेकंड के लिए भी वहां से नहीं हिले। राजवीर मन ही मन सोच रहा था, शिवाय सर कभी कभी समझ में नहीं आते, शौर्य को खुद टॉर्चर कर रहे थे तो ठीक था, अब हमेशा के लिए जा रहा था तो उस पर इतना चिल्लाए कि बेचारा वापस भी आ गया। समझ से बाहर है ये आदमी, पता नहीं इसके दिल में क्या चलता रहता है। शिवाय खड़ा था और उसका दिल और दिमाग उसे देख रहे थे। शिवाय का दिल कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही शिवाय ने दांत फींचते हुए कहा, मेरा मूड बहुत खराब है, तुम दोनों अपनी बकवास शुरू मत कर देना। अगर चाहते हो कि मैं तुम दोनों को गोली न मारूं, तो चुपचाप जहां हो वहीं पर रहो, ज्यादा बाहर आने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद शिवाय आर्या के कमरे में गया। आर्या अब भी बेहोश बेड पर लेटी थी। शिवाय आर्या के पास जाकर बोला, शौर्य ठीक हो जाएगा, छुई मुई टेंशन मत लो, 4-5 महीने लगेंगे लेकिन शौर्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ, शौर्य जब होश में आएगा तो सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछेगा, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ, शौर्य की जान बचती है तुम्हें। शिवाय और राजवीर पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात वो कॉरिडोर में ही कभी बैठ जाते कभी खड़े हो जाते। राजवीर ने कई बार शिवाय को घर जाने के लिए कहा, लेकिन शिवाय ने राजवीर की बात नहीं मानी। शिवाय बीच बीच में आर्या को देखने भी चला जाता था। क्या हीर ने सच में अपने और हर्षवर्धन के बीच की बात काका को बता दी? क्या शौर्य और शिवाय के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाएगी?